Molt benvinguts i molt benvingudes. Aquesta és una nova edició del vostre espai. Estem parlant de country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb el Club del Country i Rafael Corbí. Gairebé 60 minuts que dediquem al millor de la música country and western americana. Americana i ja per extensió, d'arreu del món. North Point, el tema instrumental d'Aaron McDadis, que com sempre obre el nostre espai. Començarem el nostre espai d'avui amb la música d'una de les millors intèrprets de banjo que podem trobar a l'actualitat. Nascuda el 7 d'agost del 1962 a Hartford, a l'estat de Connecticut, als Estats Units. Avui parlem d'aquesta excepcional intèrpret que al meu entendre és Alison Brown. Guanyadora i nominada a diversos Grammy, juntament i al costat també d'una de les personalitats de la música dels darrers anys amb la qual ha estat moltes vegades comparada, Bella Fleck. El seu estil d'interpretar és únic, com podem apreciar amb el seu darrer àlbum que porta el nom de Song of the Banjo, cançó del banjo d'aquest 2015. Escoltem, The Song of the Banjo és Alison Brown. Thank you. Aquesta és la música d'aquest disc The Song of the Banjo, editat per Compass Records, que compta amb la col·laboració de Indigo Girls, Colin Hay, Kepa Mou, Jake Shimabruko, John Rob Ikes i Steve Gadd, entre d'altres. És una artista que barreja completament des dels seus orígens com a màxima intensitat el bluegrass, però també elements del jazz, del rock, del blues i altres estils musicals amb les seves cançons, i que ha arribat amb aquest The Song of the Banjo, el seu primer àlbum des del 2009, quan editara els seus darrers àlbums, en aquest cas en Compact Records, també anomenat The Company You Keep. Aquesta és la peça que escoltàvem d'aquest disc amb el àlbum, i col·labora el seu coproductor, que també és el seu marit i fundador del segell discogràfic, baixista també amb l'enregistrament, en Gary West, i que té gent fantàstica, a més, a la interpretació, com el violinista Stuart Duncan, un dels més coneguts del món de la música. Ha escoltat un clàssic que ens versiona, ja l'hem escoltat altres vegades amb el nostre espai, però ara mateix sentirem la versió que en fa l'Alison Brown d'aquest Carolina on the Pines. She talked of trails she'd walked up far above the timberline. From that night on, I knew I'd write songs with Carolina in the pines. There's a new moon on the 14th, first quarter, 21st, and the full moon in the last week brings the fullness to this earth. There's no guesswork in the clockwork of the world's heart or mine. There are nights I only feel right Genials les seves interpretacions, les de Alison Brown, que ens acostava amb la seva música i amb el seu passat en certs moments. Recordem que va estar durant 3 anys formant part de la banda de carretera de Alison Krauss, aquells cèlebres Union Station del 1987 fins al 1990. Després va començar ja la seva carrera també en solitari i sempre al costat del seu marit, en Gary West. És excepcional la música que trobem amb aquest disc, on versiona d'una manera clara i efectiva 7 dels diversos grans èxits de la música pop i rock clàssics dels anys 70 i 80, com el Dance With Me, el Feels So Good, el Caroline in the Pines, aquest que acabem d'escoltar, o el What's Going On, que només es troba en la versió deluxe de l'àlbum. Al seu costat també gent com el fenomenal guitarrista irlandès John Doyle, i abans hem parlat de l'intèrpret de Drobro, Rob Ikes, amb el qual interpreta alguna de les cançons, els pianistes Will Barrow, Joe Davidian i John Jervis, entre molts altres. Tanquem la presentació d'aquest disc, el darrer producte musical d'Alison Brown, amb una de les peces en solitari que ens porta. És aquest The Moon in Molly's Eyes, des del Song of the Banjo. Thank you. És la música, és la companyia d'Alison Mullen des d'aquest àlbum Song of the Banjo, The Moon in Molly's Eyes, que ha obert el nostre espai. Seguirem amb una de les més grans llegendes de la música country contemporània des que va debutar molts anys enrere. Ens ha portat dotzenes de números 1 i va pel camí d'obtenir-ne algun altre. Esperem que sí, amb aquest àlbum, tot i que de moment els dos primers senzills no ho han fet. Estem parlant del 29è àlbum d'estudi de George Strait, realitzat el 25 de setembre per MCA Nashville, amb la producció de Chuck Anlay i el mateix George Strait. L'àlbum es diu Cold Beer Conversation, un àlbum que va debutar el número 2 a les llistes americanes d'àlbums i el top 200 general, el número 4, va vendre 86.000 unitats, dels quals 83.000 van ser àlbums físics en la seva primera setmana. A la segona setmana va arribar ja el número 1 de les llistes americanes de Billboard de música country, amb altres 30.000 unitats venudes, fent que aquest fos el 26è dels 29 àlbums de George Strait en arribar al número 1. Fins al moment, l'àlbum ha venut unes 141.500 còpies només als Estats Units. Dos senzills de moment publicats. El primer d'ells, la cançó, va ser el Let It Go, una cançó escrita per el mateix George Strait amb el seu fill Bubba i també amb Keith Gatiss. Aquesta cançó va ser, com a molt, un número 29 a les llistes del US Country. Life's tough, and then you die. There ain't no rhyme or reason why. It comes right at you, so you do what you do. Love's great until it's not. Hearts break, but the world don't stop. When it rains, man, it pours. You can't change the course. You can wish on a star, but if it ain't in the cards, let it go. Sometimes you gotta let it go. Let it all wash on under the bridge. Blow it a kiss, give it a rest. Cause it is what it is. Time flies while you save it all up. But someday this'll all be dust. It's all just stuff. It ain't never enough. And you can't take it with you, so you might as well just let it go. Yeah, you really oughta let it go. Let it all wash on under the bridge. Blow it a kiss, give it a rest. Cause it is what it is, you never know what's waiting just up the road. Sooner or later that sun's gonna shine. Luck will turn on a dime. So when the good times roll, let them roll. But when they don't, let it go. Move on, keep moving till you see the light. The one that you've been waiting on, shining bright in the night. Saying, hey there friend, where the hell have you been? Cause it is what it is, you never know what's waiting just up the road. Sooner or later that sun's gonna shine. Luck will turn on a dime. And when the good times roll, let them roll. But when they don't, let it go. Let it go. You really gotta let it go. La música, la companyia que ens aporten ara mateix en George Strait, aquest gran personatge de la música americana, nascut el 18 de maig del 1952, cantant, compositor, actor i productor musical, conegut com el rei del country i un dels més influents i sobretot populars artistes de tots els temps. És més conegut per el seu estil de música country neotradicionalista i el seu look sempre aproximat al look dels cowboys. Una mica la música country va tornar a les seves arrels també gràcies a gent com ell l'any 1980, durant els anys 80, i com va debutar amb aquell primer senzill el 1981 anomenat Unwound, King George, The Cowboy, The Man, The King o The King of Country, són alguns dels apel·latius d'aquest artista de Portage, a Texas. El segon senzill que va sortir d'aquest àlbum és la cançó que dona nom amb el disc, el Cold Beer Conversation. A hores d'ara, aquesta cançó és un número 36 a les llistes de country. You ever feel like you're standing in blue? Going nowhere, yeah, man, me too. Busting your butt, just trying to get ahead. Wind up tasting a little dust instead. Buddy, I swear, that pretty thing of mine, don't ask for much, but I'd be lying if I said I didn't want to give her everything that shines. Cold beer conversations, just a couple old boys, a little time well wasted. Trying to figure out life, trying to figure out girls, trying to find our place in this crazy old world. A little truth, a little frustration, cold beer conversation. Don't you miss those Friday night lights? Wouldn't you like to bust through that paper one more time? Brother, my folks are getting up there in years. Mama still thinks the devil's in here. Now tell me, buddy, don't you ever wish we could work a little less, catch a few more fish? Yeah, maybe one day when we both strike it rich. Cold beer conversations, just a couple old boys, a little time well wasted. Trying to figure out life, trying to figure out girls, trying to find our place in this crazy old world. A little truth, a little frustration, cold beer conversation. We could sit here all night trying to make it make sense. A little buzz is probably all we're gonna get, but that's alright. Cold beer conversation, just a couple old boys, a little time well wasted. Trying to figure out life, trying to figure out girls, trying to find our place in this crazy old world. A little truth, a little frustration, it's just us, man, go on and say it. Cold beer conversation. Fantàstic, aquest Cold Beer Conversation. Tancarem la presentació d'aquest disc de George Strait, un disc que dona la impressió de que serà important en quant a àlbum, però que no ho serà en quant a cançons, en quant a èxits a les llistes. Peces com aquesta, que és una de les que més m'ha agradat del disc, es diu Stop and Drink, George Strait amb Cold Beer Conversation. man said, it's 105, is it global warming? I'm trying to decide, little stuff like that will make you stop and drink. Is there life on Mars? The question begs, what came first, the chicken or the egg? Little stuff like that will make you stop and drink. It'll make you stop and go inside of your favorite bar and sit a while on a tall bar stool and think and think and think. No, you don't need a big excuse to pop a top and cut it loose. Little stuff like that will make you stop and drink. A buddy of mine, he dropped dead when he was only 49. Little stuff like that will make you stop and drink. He left all his money behind, his best friend married his widow wife. Little stuff like that will make you stop and drink. It'll make you stop and go inside of your favorite bar and sit a while on a tall bar stool and think and think and think. No, you don't need a big excuse to pop a top and cut it loose. Little stuff like that will make you stop and drink. Cheats and guess who pays? Little stuff like that make you stop and drink. You hit it home, the workday's done, neon sign flashing 2 for 1. Little stuff like that will make you stop and drink. Oh, it'll make you stop and go inside a while on a tall bar stool and think and think and think. No, you don't need a big excuse to pop a top and cut it loose. Little stuff like that will make you stop and drink. Yeah, little stuff like that will make you stop and drink. Over here, boys. I need a drink. Aquesta era la música de George Strait amb les tres cançons del seu Cold Beer Conversation i aquest Stop and Drink. Ara mateix el que anirem a fer és a recordar música d'un àlbum magnífic del 1991, editat el 19 de març. Era Kathy Macheia, anomenat Time Passes By, el seu 6è àlbum d'estudi. Escoltem una cançó que originalment va ser enregistrada per Nancy Griffith i que també van enregistrar Bette Midler i Jody Collins, una cançó magnífica que tancava aquest disc i que es deia From a Distance. From a distance, the earth looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to fly. From a distance there is harmony, and it echoes through the land. It's the voice marching in a common band, playing songs of home, playing songs of peace. They're the songs of every man. God is watching us. God is watching. Magnífica aquesta cançó i sobretot aquesta versió excepcional que ens aportava la Kathy Macheia amb aquesta cançó que se'ns acostava. La Kathy Macheia va néixer el 21 de juny de 1959 a South Charleston, a l'estat de la Virgínia Occidental, West Virginia, i té diversos números 1, sobretot en aquella època, amb les seves cançons, més de 30 senzills publicats a les llistes de Billboard Hot Country Singles and Tracks, incloent els números 1 Going Gone, 18 Wheels and a Dozen Roses, Come From the Heart, All Burning, All Memories, entre d'altres. Una discografia magnífica que amb aquest àlbum realment va arribar a la cima, aquest Time Passes By, que estem escoltant, el primer àlbum de la dècada dels 90, número 9 a les llistes de música country, que ens va portar diversos senzills amb aquell mateix any. El més destacat, la cançó que donava nom amb el disc, el Time Passes By, que va arribar a ser un número 7 a les llistes de senzills. Like leaves on the water, they roll down the river and slip out of sight. Too many times we do what we ought, put off till tomorrow what we'd really rather do tonight. We like and love. like pennies we keep in our pockets. They're never worth nothing till we give them away. Well, love's like a promise in an unopened letter, where nights full of pleasure seldom see the light of day. When life gets in the way, time passes by, people pass on. At the drop of a tear, they're gone. Let's do what we dare, do what we like, and love while we're here before time passes by. Time passes by, when people pass on. At the drop of a tear, they're gone. Let's do what we dare, we'll do what we like, and love while we're here before time passes by. Fabulosa aquesta interpretació d'una cantant que va ser destacada en el seu moment perquè afegia aquests elements característics a la música folk, música celta sobretot, i country tradicional a tota la música que ens oferia. És un intèrpret que també, provinent de West Virginia, ens aportava molt de bluegrass a les seves interpretacions. Després d'haver escoltat aquesta cançó que sentíem tots plegats aquí a Country, a Radio Estel i a Radio Principat amb Rafael Corbí, sentirem un altre dels senzills que van sortir d'aquest disc. De fet, ens el limitarem a escoltar-ne dos, perquè he preferit escoltar el From a Distance, el Time Passes By, i aquest Hola Lotta Holes, una cançó que al Canadà va arribar a ser un número 12, més que als Estats Units, on va arribar a ser un número 18, aquell 1991. Floorboard. What's that? There's a hole in my jeans. And who left that hole in my closet? Well, there's a hole in my bed where he used to be. I got a whole lot of holes in my life. I got a whole lot of holes in my life. If you stack them all together, you could fall in there forever. Got a whole lot of holes in my life. There's holes in the toes of my stockings, and there's gold in the holes in my teeth. And who left that hole in my wallet? And a hole in my chest where my heart used to be. I got a whole lot of holes in my life. I got a whole lot of holes in my life. If you stack them all together, you could fall in there forever. Got a hole in my life. Well, there must be a hole in my ceiling, 'cause this rain keeps falling on me, and I'm beginning to feel this feeling like there's a hole in my head for letting them leave. I got a whole lot of holes in my life. I got a whole lot of holes in my life. If you stack them all together, you can fall in there forever. Got a whole lot of holes in my life. I got a whole lot of holes in my life. Anem cap a la recta final del nostre espai i presentant una altra de les novetats. Abans presentàvem del disc de George Strait, que arribava al número 1 de les llistes d'àlbums americanes de música country. Doncs bé, el disc just abans del seu era el número 1, és el que ara mateix escoltarem. El disc Cass County, el cinquè àlbum d'estudi en solitari d'aquesta llegenda de la música que porta el nom de Don Henley, l'ex-integrant dels Eagles, realitzat el mateix dia que el de George Strait, el 25 de setembre, per al segell Pass Masters Holdings i també a través de Capitol Records. El primer àlbum en solitari de Don Henley en 15 anys després del Inside Job, que va veure la llum l'any 2000. D'aquest disc tenim realment cançons fantàstiques. Ens limitarem de moment a escoltar el que és el senzill extret, una cançó anada Take Picture of This. De fet, aquest disc, cap de les cançons extretes, ha arribat a ser un senzill a les llistes de música country, tot i que el disc en si sí que ha estat, com hem dit, número 1 a les llistes de country. una història ben especial, la de Don Henley, com hem dit, un dels fundadors, d'aquesta banda tan llegendària dels Eagles, que estava a Los Angeles al començament de la seva carrera, mentre estudiava a la North Texas State University, i després va anar cap a Los Angeles per enregistrar un àlbum amb la seva primera banda, que es deia Shiloh. Aleshores, el nostre protagonista d'aquests darrers minuts de Country Radio Style, Don Henley, vivia a la casa d'un altre gran conegut de la música country com Kenny Rogers, qui va ser el productor del seu primer àlbum. Poc després, en Don Henley es va trobar amb en Glenn Frey i en dos van començar a treballar a la banda d'acompanyament de Linda Ronstadt. Després, quan estaven fent la gira, també van conèixer Bernie Lidon i a Randy Meisner, i entre tots quatre van fundar els Eagles. Una història ben curiosa, de gent fantàstica. Amb aquest àlbum hi trobem dues llegendes de la música country, amb les quals en Don Henley interpreta dos duets. I els dos seran els dos darrers temes del programa d'avui. Aquesta és la cançó The Cost of Living, al costat de Mel Haggard. Some folks don't like working hard. Some folks don't like rain. Some folks love to tell you all about their aches and pains. Me, I take the hand I'm dealt and I play it as it lays. It's a cost of living, and everyone pays. You can't live in memories of all your golden yesterdays, or spend your whole life grieving for the one that got away. Common sense says let her go, but your heart disobeys. If the cost of living and everyone pays. Blue shadows falling all around me. Still I don't regret a single day. See, the time can be unkind, but I know every wrinkle, and I earned every line. So wear it like a royal crown, when you get old and gray. It's the cost of living. Everyone pays. It's the cost of living, and everyone pays. Salutacions ben cordials de Rafael Corbí. Serà fins una propera ocasió al Club del Country, a Radio Estel i a Ràdio Principat, i us esperem ben aviat. Aquesta és la darrera cançó. Coneixeu aquesta veu, és la de Dolly Parton al costat de Don Henley a través del Cass County, When I Stop Dreaming. A reveure, fins la propera. I'll stop loving you. Well, the worst that I ever been right when you told me you loved someone new, and you asked me if I could forget. When I stop dreaming, that's when I'll stop loving you. Now you may teach the flowers to bloom in the snow. You may take a pebble and teach it to grow. You may teach all the raindrops to return to the sky, but you can't teach my heart to stop loving.